أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند سور لسما فتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پتیره در لسما فتا کې موږ د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتماعي ځنی اجتماعي ارشادات او لارښوونی د دې لپاره بیان کړه چې د ځینو اسلام دشمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم حقیقی او واقعي شخصیت سر مقایسه کړي، او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق وعفت او نسو الکول ته دعوت وی، د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي، او فرمایي کچا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښنوي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډیر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره وه. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړه، تر څو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء علیهم السلام څخه د کمال و هغه لوړې درجه ته ورسېده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي که یو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي، نو دې د هغه چا پر طریقه رهسي چې هغه په اسلام کې او پر سمه طریقه وپاتسوی وي، ځکه ژوندی د فتنې او اوشتلو څخه نه دی په امان. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان و، زړونه یې پاک و، په علم کې عمیق و، دنیوي تکلیف یې لږ و. الله عز وجل د خپل نبی د صحبت او د دین د اقامت لپاره اختیار کړی و، د هغو فضیلت و پیژني، د هغو د لارې متابعت وکي، څونه چې مو په واسه پوراوي د هغو اخلاق او عادات اختیار کړي، هغه پر مستقیمه لار و. او بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټوله امت قائد اعظم، داسې ظاهری او معنوي کمالات درلوده، داسې مجد او فضیلت یې درلودي، داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده او نفسونه تر قربانېده، چې یوه خبره به نه وکړي صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عالی اوصاف سره وکولای سوای چې په مدینه منوره کې یو نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کړي چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کیږي، او د دغه ټولنې د مشاکلو د لیر کولو د پاره داسې حل پیدا کی چې یو انسان پر راحت سره ژوند پکښ وکړي. دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکو کې ژوند کاوه، خو په دغه لارښوونو او په دغه لوړو معنوياتو د دغه نوې ټولنې عنصرونه پرسوه، او د وخت د ټولو مشاکلو په مخ کې ودرېده. د ورځو او تاریخ مخې وسمې لارې ته واړاوه. ورونو، پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د نوي اسلامي ټولنې اساس ټینګ او مضبوط کړي، د مسلمانانو په مابین کې عقیدوي، سیاسي او نظامی وحدت راوستي، نو یدا به تر ولیده چې د غیر مسلمانو سره هم منظم علاقات ولري او د دې کار څخه مقصد دا وو چې ټول بشریت په امن او سلام خیر او سعادت کې ژوند وکړي او دغه منطقه په یو اتحاد کې منظم شي او هلته په هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکوه د عفو او بخښنې طریقه کښېښول شي. لکه د مخه چې مو درته وویل هغه غیر مسلمین چې و مدینې منورې ته نږدې پراته وه هغه یهود وه. دغه یهودو که څه هم پټ په زړو کې د مسلمانانو سره عداوت درلودی مګر تر اوسه پورې یې هیڅ مقاومت او دښمني نه وه ښکاره کړې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره هم یو خاصه معاهده ولیکل چې په هغه معاهده کې یهودو ته دینی او مالی مطلقه ازادي ورکړې وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د پاره د فرار کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دشمنی هیڅ سیاست نو اختیار کړی او دغه معاهده د هغه معاهده تر څنګ و چې په خپل د مسلمانانو تر مابین لیکل شوی و چې د هغه معاهده مهم ماده مو درته بیان کړي او اوس به د یهودو سره د معاهده مهم ټکی درته بیان سي چې دا هم اسلامي قانون دی. اول یهود د بنی عوف د مسلمانانو سره یو امت دی. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی. د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري. دوهم یهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي. دریم یهود او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز او تیری کوي. څلرم یو سړی د بل حلیب په ګناه نه نیول کیږي او د مظلوم به کومک کیږي. پنځم تر کومه وخته چې مسلمانان په جنگ کې وي یهود د مسلمانانو ملګری دي. شپږم که د دغه عهدنامې د خلقو په مابین کې یوه داسې شخړه یا جنجال پیښ سو چې د هغه څخه د شر او فساد بیره وه هغه موضوع به و الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي. اووم و قریشو او وهغو کسانو ته چې د قریشو نصرت کوي جوار نور کول کیږي. اتم مسلمانان او یهود به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي او پر هر چا د هغه حصے ساتنه ده چې د دوی و ترپته وي. نه هم دغه عهدنامه بل ظالمه او گناهکاره بل څوک نه ماتوي. یعنی هر چا که دغه عهدنامه ماته کړه هغه ظالم او آثم دی او جزا ورکول کیږي. ورونو د دغه عهدنامې په لیکلو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او حکومت سو چې نن ورځ فدرالي حکومت هم ورته وایي چې مرکز او پایتخت یې مدینه منوره سو او د دغه حکومت رئیس که چیرې دغه تعبیر صحیح وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. حکم او امر په دغه حکومت کې د مسلمانانو دی چې په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام د پاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځیده او د پاره د دې چې د امن او سلام منطقه نوره هم پراخه سي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتلونکو وختو کې د نورو قبایلو سره هم د وخت د مراعاته سره سم دغه معاهده کړي او لیکلي دي چې په راتلونکو بحثو کې به پر خپل ځای درته بیان سي. ورونو موږ مخکې هغه تکالیف او آزارونه درته بیان کړه چې د مکې مکرمې کفارو پر مسلمانانو تیرول او د دوی هغه کارونه مو درته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه چې د هغه اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېده چې جنگ ورسره وسی او مالونه یې مصادره کړه سي. خو دوی پر هغه اعمالو سربیره بیا هم هغه خپل عداوت نه پرېښاوه او د غفلت د خوب څخه نه راویشېده بلکې په دې ډېر خپه و چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص و او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړ. نو یا عبدالله ابن ابی ابن سلول ته هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نه وای کړی او انصارو ایمان نه وای راوړي قریب و چې اهل مدینه پر خپل ځانو پاچا وګرځوي. نو قریش و دغه عبد الله ابن ابی او دغه مشرک ملګرو ته خط ولیکي چې ورته لیکلی و تاسو زموږ وسړی ته ځای ورکړي، موږ په الله سره قسم یادو چې یا به جنگ ورسره کوي او د خپل شار څخه بیا باسي، یا به موږ ټوله پر تاسو حمله کوو، تاسو به وژنو او ښځې به مو بندیانې نیسو. د دغه لیک پر رسیدلو سره عبد الله ابن ابی اراده وکړه چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای کړي. یو خو په خپل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ذاتی حسد او عداوت درلودي، ځکه د دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د پاچهی د څخه اخیستې ده، او بل دا امر هم ورته راغلی. عبد الرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنه وای کم وخت چې عبد الله ابن ابی او د بت پرستو ملګرو ته دا امر ورسېدی، خپل نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د پاره سره راټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په دې واقعا خبر سو نو ورغلی او ورته ویل د قریش د جنگ وعده و دغه حال ته ورسولاست. قریش دونه ضرر نسی در رسولای لکه دغه اوس چې تاسو خپل ځانو ته رسوي. تاسو غواړی چې د خپل ورونو او اولادو سره وجنګیږي؟ هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره واوریده برته سره و پاشل سو، او عبد الله ابن ابی په دغه وخت کې د جنگ اراده پرې شول. خدا معلومه خبره و چې عبد الله همیشه د قریش طرفدار و. هر وخت چې بدا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کې، د بخپل ټول کوششونه کول، او په دغه کار کې یهود هم د ده کومک کاوه. مگر هلته د حکیم نبی صلی الله علیه و آله وسلم حکمتونه و چې د دوی د شر او شیطانت اورونه هر وخت په پوره حکمت سره وروجل. په دغه وختو کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د عمره د ادا کولو د پاره مکه مکرمه ته ولاړی، او هلته د پخوانی شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف کور ته ورغلی، او بیا یې امیه ته وویل زما د پاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه پر کعبه شریفه طواف وکم. امیه هم د څاښت په وخت کې د طواف د پاره راویستی. په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. ابو جهل ویل یا ابا صفوان دغه څوک در سره دی؟ ویل دا سعد دی. ابو جهل و سعد رضی الله تعالی عنه ته وویل ګمان نه کوم چې په امن سره دی پر کعبه طواف وکې، ځکه تاسو هغه د دینه وتلو خلقو ته ځای ورکړی دی، او تاسو دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکي. په والله که دغه صفوان نه وای در سره خپل کور ته به سالم نه وای تللی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په لوړ اواز ورته وویل په والله که ته ما د دغه څخه منع کې، زه به تا د داسې شي څخه منع کم چې هغه و تاته تر دغه سخت تمامیږي. ستا تجارتي لار پر اهل مدینه ده. ورونو د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت و نه کوي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولیږي، بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولیږي چې تاسو په دې مخه تاوځي چې وایې سرب ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست، موږ به هلته پسې درسو او د خپلو کورو په مابین کې به مو نیست او نابود کو. دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې، بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د قریش د خیانت او د شر د ارادې حالات ور معلوم و. نو ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو به شپې په بیداری او پیرو تیرولې. امام مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وای د مدینه منورې په اول شپو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شپې ویشو. یو شپه یې وفرمایل کشکې زما د اصحابو څخه یو صالح سړی نن شپه پر ما پیره وکي. وایي موږ د هلته سره ناست وو چې د اسلحې شرنګۍ مو واورېدی. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ویل څوک یې؟ هغه ویل سعد ابن ابي وقاص. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته ویل د چش لپاره راغلی؟ ویل زما په زړه کې پر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیره راولوېده، راغلم چې پیره پر وکم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا ورته وکړه او بیا به دوسو ورونو دا سينه و چې دغه پیری ځنی شپې وي او ځنی نه وي بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او مسلمانانو د پاره همیشنۍ او پرلپسې کار وو. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د شپې پیری کېدلې تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل سو: والله يعصمك من الناس. الله عز وجل دي دخلق سخساته. نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده غخبلي كوتي سخسر راويستي او وي فرمال اي خلقو زما سخولارسي الله عز وجل زوساتلم. ده مكي مكرمي ده مشرکانو ده طرف خطر يوازي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنو متوجه بلکه طول مسلمانان بخطر كيوه. د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب مدینه منوره ته راغله او انصار زای ورکی ټول عربو د یو قوس څخه وشتل، یعنی ټول یو قسم دشمنان و. نو ځکه مسلمانانو شپه به اسلحه نه تیرول او د ورځې به له اسلحه نه ګرځیده، یعنی د شپې او ورځې به اسلحه ورسره و. د دغه خطرناک حالاتو په جریان کې کم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود په خطر کې اچولی وو او د قریشو پر دغه حال یې دلالت کاوه چې دوی هیڅ کله د غفلت د خوب څخه نه راویشیږي او د خپل سرکشوی څخه لاس نه اخلي، الله عزوجل و مسلمانانو ته په جنگ کولو سره اجازه ورکړه. دا فقط اجازه و، د جهاد فرضیت نو. الله عز وجل د سورة الحج په ندرش نمبر آیات کې فرمایي: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر. یعنی حکم او اجازه د جنگ هغو کسانو ته ورکول سوی ده چې د دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي، دا هم په دې سبب چې پر دوی ظلم کیږي، او به شک چې الله عز وجل د دوی پر نصرت او کومک قادر دی. کم وخت چې دغه د جنگ کولو اجازه نازل سوه، په دغه وختو کې چې مسلمانانو ته یوازنی لوی او سرکش قوت متوجه وو هغه د قریش قوت وو. نو حکمت دا وو چې مسلمانان خپل سيطره او تسلط پر هغه لارو قائم کی کم چې هغه د مکه مکرمه څخه و شام ته د قریشو د تجارت لار وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه لارې د سيطرې د پاره دوه کار یا دوه نقشې عملی کړې. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هغه قبیلو سره چې د دغه لارې پر شاوخوا پرتې وي یا د مدینه منورې څخه تر دغه لارې پورې پرتې وي د حلف یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهده ولیکلې، لکه څنګه چې د يهودو سره د مخه معاهده لیکل سوې وه. د غرنګ د تجاوز نکولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع سي د جوهاینه د قبیله سره ولیکل سوه، چې دغه د جوهاینه د قبیله کورونه د مدینه منوره څخه درې میله لرې پراته وه. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوري د نه تجاوز کولو معاهده د خپل عسکري پیرو او غشتو پترس کې د نورو قبیلو سره هم ولیکلې چې پر خپل وخت به درته بیان سي. دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته معلوماتي پر لپسې دلیل لېږلې. نو د دغه دوه نقشو د عملی کولو لپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع سوه. البته دغه کارونه پسله هغه الهی اجازه څخه و چې د جنگ لپاره ورکول سوه. ورونو، اوس به هغه غزاوی او سریه چې تر بدر د مخه پیښې سوې دي درته بیان کم. خو دغه یو شی ته همیشه متوجه اوسئ، د سیرت یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وتلی وي، که جنگ سوی وي که نوی سوی، و هغه ته غزا ویل کیږي. او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نوی وتلی بلکې د خپل قومندانانو څخه یو څوک لیږلی وي، و هغه ته سریه ویل کیږي. سریه یعنی ټولی. اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه، دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل و، یعنی معلوماتي دورې وې. د دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي، او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکې مکرمې ته ځي، او د هغه قبایلو سره د صلح معاهدې ولیکي چې د دغه لارو پر شاوخوا دي، او په عین وخت کې د مدینې منورې مشرکان او یهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځېدلي وه په دې پوه کې چې مسلمانان قوي دي، او د هغه پخواني ضعف څخه خلاص وه. او په عین وخت کې قریشو ته هم اختار ورکړي چې د غفلت د خوب څخه راویښ شي، او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کړي او د صلح لار اختیار کړي. دغه قصد او اراده پریږدي چې د مدینه منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې ووژني، او د هغه ضعیف مسلمانانو آزارول پریږدي چې په مکه مکرمه کې پاتې دي، او مسلمانان د خپل رسالت پر رسونه کې په جزیرة العرب کې حر او آزاد پریږدي. اوس به په اختصار سره د دغه سریو حالات درته بیان سي. اوله سریه چې سریه سیف البحر ورته ویل کیږي. سیف البحر د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ټولی یا سریه جوړ کړ چې د نفرو شمیر یې 10 نفره د مهاجرینو وو، او مشر یا قومندان د دغه ټولی سیدنا حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوی وو. د دې ټولی وظیفه دا وه چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه را رهي سوی وه، او 300 نفره ورسره دي. د دغه قافلې مشر ابو جهل وو. دا هغه اوله ټولی ده چې په اسلام کې جوړیږي. حمزه رضی الله تعالی عنه د 100 نفر مهاجرینو سره د قافلې و طرف ته رهیسو، او هلته د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مخامخ شو. دواړه طرف مخ په مخ د جنگ لپاره سره ودرېده. دا ممکنه و چې د قافلې د خلقو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي، مگر مجدی ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف و د قافلې او د مسلمانانو د ټولې په مابین کې خپل قوم و دراوه، ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منطقه کې جنگ پیښ شي، او قافلې ته د تیرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولی څه و نه کړه، ځکه حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړ سوی و چې قافله را وګرځوي. دا اجازه نه و ورکول سوی چې د بل چا سره جنگ وکړي. او بل دغه مجدی د مسلمانانو حلف هم و، یعنی د ده او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض معاهده هم و. نو د دغه مجدی ابن عمر په واسطه د قریش قافله صحیح سالم ولاړه. ورونو دا واقع د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې و. نو د جهاد اجازه د هجرت په اول کال کې سوی ده، او اوله واقع د روژې په میاشت کې و. نو د دغه څخه موږ ته دارا معلومه سو چې د روژې میاشت د راحت او تنبلی خوب او خوراک میاشت نه ده، بلکې د روژې میاشت د زحمت او طاعت جهاد او عبادت میاشت ده. او پر اتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ چې د اسلام لوی واقعې او فتوحات پروژې کې پیښ شوي دي. حتی د اسلام اوله ټولی او اول بیرغ د روژې په میاشت کې و. دوهمه سریه چې سریه رابغ ورته ویل کیږي. رابغ د یو ځای نوم دی. د دغه ټولی لیږل د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. روژه تیره شوه. د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ټولی د عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب په مشرۍ جوړ کړ، چې دغه عبیده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه ټولوی مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ورواچاوه یا ورأچاوه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنگ د قریش سره وو، نو یې غوښته چې د مسلمانانو د ټولوی قومندانان هم قریش وي، بل چاته دغه مشرتوب نور کاوه. دا د دې د پاره چې خلق پوسی چې جنگ او اختلاف د یوې او بلې قبیلې په مابین کې نه دی، بلکې دواړه طرفه یو قبیله ده. دلته د دین او عقیدې اختلاف دی. په دیني مسائلو کې دوست، قوم او قبیله اعتبار نه لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر راغلی چې د قریش یو بل قافله د ابو سفیان په مشرۍ را رهیده او د دې قافلې سره 200 نفر ملګری دي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب امر کوي چې ټولی جوړه ک. دا ورش پیتنه پرېزه ټولی جوړه سو او د ټولی ټول افراد مهاجر مسلمانان و. ټولی جوړه سو او د قافلې پر طرف رهیس و. د دغه ټولی بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی مستح ابن اساسا ابن مطلب ابن عبد منافو. څرنګه چې ابو سفیان د مخلا د دغه حملې د پاره ځان اماده کړی وو، نو وی کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاص کړي، او هغه په دې ډول سره ابو سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ کې غشي وشتونکي کښنولې وو، او د غشو وشتونکو وشاته د قافلې لار وو. نو غشو وشتونکو به د مسلمانانو پر ټولی د غشو وارونه کول، او مسلمانان د غشو په سبب نسوای ورده مخه کېدلای، او هلته تر شا قافله تیر سوه. په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سوه. نو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې په غشو وشتل وسوه، مګر نور جنگ نسو پیش. خو په دغه سره یې کې د مکه مکرمه د کفارو د ډلې څخه 2 نفر د مسلمانانو سره ملګری سوه، چې د دغه 2 نفرو څخه یو نفر مقداد ابن عمرو البهراني وو، او بل یې عتبه ابن غزوان المازني وو، چې دوی اصلا مسلمانان وو او د کفارو په قافله کې هم د دغه مقصد د پاره ورسره راوتلی وو چې مسلمانانو ته ځان ورسوي. دریمه سریه چې سریه تل خرار ورته ویل کیږي. خرار و جحفه ته نږدې د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو شل نفریزه ټولی جوړ کړه، چې دا ټولی هم ټول مهاجرین و. د ټولی مشر او قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د دغه ټولی بیرغ سپین او اخستونکي مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه. دا ټولی هم د قریشو و یوې قافلې ته ولېږل سو، او ټولی ته وویل سو چې تر خرار به نه تیرېږي. دغه ټولی پر پښو او پیاده و رهي سو. د ورځې به پټېده او د شپې به تک کاوه. د پنج شنبه په ورځ و خرار ته ورسېده. ویلې ده چې قافله پرون لا تیره سوې ده، نو په دې وار کې هم جنگ نسو پیش. په دغه وختو کې د مکه مکرمه څخه خبر راغلی چې د قریشو یو لوی سردار او د مکه مکرمه ډیر لوی مشر او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی دشمن ولید ابن المغیره مړ شو، چې دغه ولید د خالد ابن ولید پلار وو. نو ولید نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی، نه په نورو جنگو کې، ځکه دی تر دغه جنگو د مخه مړ شو. د ابوا یا وزا یا ودان غزا د دغه درو ټولیو تر لیږلو وروسته د هجرت په 2 کال کې د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل په یو غزا ووتی، او دغه غزا ته غزوه الابوا یا غزوه الودان ویل کیږي. ودان د مکه مکرمه او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم دی، او ابوا و ودان ته نږدې د بل ځای نوم دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اوله غزا ده چې د هجرت په 2 کال د سفر په میاشت کې و. تاسو ته معلومه ده چې تر دغه غزا د مخه د سعد ابن ابي وقاص ټولی و، چې هغه د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې و. څرنګه چې تر شوال وروسته ذوالقعده داخله سو او هغه د حرامو میاشتو څخه و، نور نو جنگ پاتې سو. ذوالقعده، ذوالحجه او محرم درې سره هغه میاشتې وې چې جنگ پکښې منع او حرام و. نو ځکه په دغه درو میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنگ نه دی پیښ شوی. کم وخت چې دغه درې حرام میاشتې تیر سوې او جنگ جائز سو، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په خپل د مهاجرینو څخه او یا نفرزه لشکر جوړ کړي، غواړي چې د قریشو پر یو قافله حمله وکړي ترڅو چې وودان ته ورسېدي. څرنګه چې قافله د بنی زمره د قبیلې په منطقه کې وه، دلته عمر ابن مخشی الزمره چې د بنی زمره د مشرانو څخه و، خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودراوه او قافله تیر سوه. دغه عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه د دوستی او نه تجاوز د معاهده غشتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم دا دغه غشتنه قبول کړه او داسې معاهده ورسره وکړه. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د طرفه د بنی زمره سره عهد دی چې دوی پر خپل مالو او ځانو په امان دي، او موږ د هغه چا په مقابل کې د دوی کومک کوو چې پر دوی حمله وکړي، بے له هغه وخت څخه چې دوی د الله د دین سره وجنګیږي. او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه کومک وغوښتي، دوی به کومک کوي. په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 15 ورځې تر مدینه منوره د باندې تیر کړي. د دغه غزا بیرغ سپین او اخستون کې حمزه رضی الله تعالی عنه. د بوات غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په خپل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په غزا ووتی، چې دا د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام دوهم غزا ده او غزوه البوات ورته ویل کیږي. بوات د جهینه د غروسخه یو غر دی چې د شام ولارته نږدې دی. دا وار د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام سره 200 نفر سپاره ورسره و، چې په دغه وخت کې د مسلمانانو هغه لوی لشکر دغه و. او د دې غزا څخه بیا هم د قریشو یو قافله مقصد و چې 2000 او 1500 اوښان پکښې و، او د دغه لوی قافلې سره فقط 100 نفر ساتونکي ملګري و. د دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي و، مګر دا قافله هم د مسلمانانو د حملې څخه خلاص سوه، ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسېدلی و او لارې واړوله. قافله تیرس و او جنگ نسو پیش. د دغه اسلامي لشکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه. د صفوان غزا د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې کرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا په پټه د مدینه منورې پر اطرافو کم چې هلته د اهل مدینه باغونه و او حیوانات یې ګرځېده حمله وکړه. د باغو څخه خرماوي او میوه ورسره واخیسته او ځینې حیوانات یا مواشیه ورسره بوتله، او یو نفر د انصار څخه چې په خپل کشت کې کار کاوه شهید کړي، او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده. خو هلته چیغې او نارې جوړې سوې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نارې واورېدې، فورا پر خپل آس سپور سو او هغه طرف ته رهي سو. اصحاب کرام چې واورید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه خواته ولاړ، هر یو کوشش کوي چې ژر وهغه طرف ته رهسه، هر یو ځان تیاروي او رهی کیږي، نو خود پاشلی او یو یو پر هغه طرف ورهیدي، ځکه یو یو په واقعا خبريږي. په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفرز لشکر جوړ سو په کرز او د هغه په قواو پسې ورووتی. کرز چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده، هغه خرماوي چې ورڅخه وي هغه غورځولې او غواړي چې ځان خلاص کړي، او هغه اول نفر چې په ده پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، تر څو چې د بدر سره وې شیلې ته ورسېدي چې دغه شیلې ته صفوان ویل کیږي او ځان یې خلاص کړي. نو د غزا نوم هم غزوه صفوان سو، مګر د مسلمانانو لشکر پکرز پسې نور ورسېدی او بیل جنگ برته را وګرځېدی. دغه غزا ته د بدر اوله غزا هم ویل کیږي، ځکه د بدر په منطقه کې و. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخیستونکی علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. د ذل عشيره غزا، ذل عشيره د ینبوع و تربته د یوزای نوم دی. د هجرت د دوهم کال د جمادی الاول د میاشتې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو سل پنځوس نفر مهاجرینو په ملګرتیا پر دیرشو اوښانو د غزا د پاره ووته. د دې غزا مقصد د قریشو پر یوه قافله حمله وه، ځکه مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکه مکرمه څخه د قریشو یوه لو قافله را ووته چې د ټولو قریشو مالونه پکښې دي او شام ته ځي. نو مسلمانانو غوښته چې پر دغه قافله حمله وکړي. مسلمانان چې وزل عشیر ته یا وزل عشیر ته ورسېده، ویل ده چې قافله څو ورځې مخکې تیره سوې ده او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حملې د پاره ورووته، او په نتیجه کې د بدر لو غزا پیښه شوه. او په دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د بنی مدلج د قبیلې او د هغو د حلفاو سره د نه تجاوز یا نه حملې کولو معاهده وکړه. او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دغه منطقه کې د ډیر بودې د پاره چې څوک وایي یو میاشت و پاتې شو. دا د دې د پاره چې د مسلمانانو قوت، قدرت او سلطه و خلق ته ور معلوم سي، ځکه دا هغه منطقي دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او د دغه منطقو خلق د مسلمانانو قوت او طاقت ومني. او دغه منطقي د قافلو لار ده. په دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین او اخستونکي حمزه رضی الله تعالی عنه. محترم ورونو، موږ تر دغه ځایه پورې د مسلمانانو په عسکري او اطلاعاتي حرکتو کې په ترتیب سره اول د درو سره یو بیان درته وکي، او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څلورو غزاو بیان درته وکي چې نه په سریو کې جنگ پیښ شوی دی نه په غزاو کې. او اوس پر هغه ترتیب و څلورمې سریې ته راورسېدو. څلورمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي، نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د یو ځای نوم دی چې دا سریه د بدر تر غزا د مخه و، او د بدر تر غزا پورې دا اخیری ټولی یا سریه ده. د هجرت په 12 کال د رجب په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبد الله ابن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنه د 12 نفر مهاجرینو سره، او په بل روایت کې د اتو نفر سره و نخلته ولیږي، چې پر دوو نفر یې یو اشترلودي او په نوبت پر سپریده. په دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم و، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه عبد الله ابن جحش ته یو لیک ورکي. اول دا لیک به تر هغو نه ګوري چې د دوو ورځو مزل دې نوي کړي. دغه ټولي چې دوه ورځې لار ووهل، بیا نو لیک خلاص کړي او وی وایي په لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر داسې نیوشته شوی و: کم وخت چې دې زما لیک ووایي، نو د نخله و تربته چې د طائب او مکه مکرمه په مابین کې ده رهسه، او هلته واړوه، د قریشو د قافلې انتظار کوه. کوم قافله پیدا کړه او په واسه مو پرسوه چې ټوله یا یو څه په غنیمت واخلي دا کار وکړي. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې لیک ووایه، نو یې څه وویل؟ ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر مې واورېدی او اطاعت کوم، لکه موږ چې وایو پر دواړو سترګو. عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه خپل ملګری په دغه امر خبر کړه او ویل زمو و دغه کار ته نه مجبور کوم، کده چا شهادت خوښ دی را سره ملګری دي او که مرګ نه وي خوښ بیرته دی وګرځي، خو زه په خپل تلون کیم. ورونو، تاسو په هیجی چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت ونکي او شهادت یې نه وي خوښ، او دغه هم د دوی د کامیابی سبب وو. نو ټول ورسره رهیس و، خو په لار کې د سعد ابن ابي وقاص او د عتبه ابن غزوان هغه اوش ورکسو چې دوی دواړه په شریکان و. دغه دوا د هغه خپل اوش په پیدا کولو پسې ولاړ، او عبد الله ابن جحش په نخله کې واړول. په دغه وخت کې د قریشو قافله راغله چې اوس کې څرمنې او نور تجارتي مالونه پکښې و، او د قافلې سره ملګری خلق دغه و: اول عمرو ابن الحضرمي، دوهم عثمان، دريم نوفل د عبد الله ابن مغيره زمان. عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغيره زمان و، او حكم ابن كيسان. مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب اخیری ورځ ده او رجب د هغو میاشتو څخه دی چې جنگ او تجاوز پکې حرام دی. که جنگ ورسره وکړو د حرام میاشتې حرمت مو مات کړي او که نن شپه پریږدو قافله د حرم و منطقې ته داخلیږي چې هلته هم جنگ حرام دی. نو یې پر دې اتفاق سو چې جنگ به ورسره کوو. دا یو روایت و. او په بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، نو خود جنگ جایز او روا دی. پر قافله حمله وکړه. د قافلې د نفرو څخه یې یو نفر چې عمر بن الحزرمی و په غشي وویشتی او ووژل سو، چې دغه نو اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وژل کیږي. څرنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده وارخطا سوه او په تیښته یې شروع وکړه. مسلمانانو دوه نفره د کوپارو څخه بنجان ونیول چې یو یې حکم ابن کیسان و او بل یې عثمان و، او نوفل په تیښته ځان خلاص کړ. مسلمانانو د قریشو قافله او بنجان مدینه منورې ته راوسته چې دا نو په اسلام کې اول مشرک وژل کیږي او اول بنجان نیول کیږي او اول غنیمت اخیستل کیږي. سبحان الله، مخکې به 10 نفره، 60 نفره، حتی 200 نفره تللي او لیږل سوي وه، بې له دې څخه چې یو څه وکړي بیرته به په خالي لاس راغله. مګر دا وار شپږ نفرو یا 10 نفرو ټوله قافله او بنجان راوستل. دا د قادر الله جل جلاله قدرت وو. مګر مشکله خبره دا ده چې دغه ټول واقعات په حرامه میاشت کې چې رجب دی پیښ شو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په کار نو راځي. اول ما تاسو په حرامه میاشت کې په جنگ کولو نه وست امر کړی، او په دې کار سره مشرکانو ته پر مسلمانانو د تهمت ویلو موقع په لاس ورغله. په عربو کې اوازې خپرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشتې حلالي وګرځولې چې الله عزوجل حرام کړې دي، چې دا کار په عربو کې ډېر لوی عیب او بد کار بلل کېدی. او هغه جنگونه چې په حرامو میاشتو کې پیښ شوي وو حرب الفجار یې ورته وایه. او اوس مسلمانان په حرامو میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي، دا ډېر بد کار دی. په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې شوې. خیر، اوس چې د ټولې نفر د قافلې غنیمتونه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمتو د قبلولو څخه انکار وکي او ویل تاسې څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کول؟ هغه ویل یا رسول الله، زموږ دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل سوی دی، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو راځي چې دغه غنیمتونه واخلي. قریش و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولیږي او پښتنه وکړه چې آیا تاسو حرام میاشتې حلالي وګرځولې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا حرام میاشتې مون نه دي حلالي ګرځولې، بلکې حرام میاشتې حرام دي. خدا کار په سهو او خطا کې پیښ شو، او دغه خطا د پیښېدو په سبب عذر کوو. قریش ویل شه، دغه دوه نفر بنجان مراک. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا دا هم تر هغه نه در کوم څو زموږ هغه دوه نفر را نسی، چې هغه دوه نفر سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و، ځکه دغه دوه نفر چې د اوش په پیدا کېدو په ستللی و تر اوسه نه راغلی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره دا تشویش و چې قریشو نوی نیولی. نو خود ویل کم وخت چې زموږ هغه دوه نفر راسی بیا نو ستاسو بنجان در کوم. هغه دوه نفر مسلمانان هم لږ وخت وروسته راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله ور الکر، او د هغه مرسبی کافر یې دیت ورکی. خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو ښه ژوند اخلاق او گزاره ولیده خوش اسوه، او پس له الکیدو مسلمان سو، ایمان یې راوړی، مکه مکرمه ته نو لاړی، په مدینه منوره کې پاتې سو. او عثمان ابن عبد الله تر الکیدو وروسته مکه مکرمه ته ولاړی او هلته مړ سو. دا وار د الله عزوجل په ابدی بندخانه کې بندي سو. دا هغه په اسلام کې د اولو بندیانو حال وو. څرنګه چې کفارو د رجب د میاشتې د دغې حملې څخه د ځان په ګټه لو مسأله جوړه کړې وه، او دا واقعیه په ډېر زور او شور سره هر چیرې بیانول، نو الله عزوجل د دغه موضوع په باره کې وحی نازل کړي او دا مسله یې په الهي فیصله سره پای ته ورسول. الله عز وجل د سورة البقرة په 211 نمبر آیات کې فرمایي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم خلق استاسخه په حرام میاشتو کې د جنگ کولو پښتنه کوي چې دا پښتنه کفارو پرې وقسم کول چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرام میاشتې دی حلال کړي او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کول چې اوس خو موږ او چې اوس خو زموږ څخه په سهو او خطا کې دا کار وسو خو تر دې وروسته په دغه باره کې حکم چی شدی. الله عز وجل د دغه پښتنې په جواب کې فرمایي: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه پښتنې کوونکو ته ووایه چې قصدن په دغه حرام میاشتو کې جنگ کول ډیره لو ګناه ده. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. يعني هو بحرام مياشتو كي جنك واللو قنادة أو دا الله عز وجل دا دين سخة منعك وال أو بر الله جل جلاله كافر كيدل او د مسجد الحرام څخه د خلق منع کول او د مسجد الحرام خلق د هغه څخه استل د الله عزوجل پنیز تر دغه جنگ چې په حرام او میاشتو کې کیږي هم ډیره لو او شدیده ګناه ده. او فتنه یعنی په دین کې فتنه او فساد جوړول چې خلق د دین څخه واوړي تر دغه جنگ. لطفا فتا واړو.